Sevgili dostlar, efendim hepinize merhabalar, selamlar, saygılar. Efendim okudun mu programımızla huzurlarınızdayız. Allah sıhhat, selamet verdi ve bizlere, sizlere merhaba deme imkanını sundu. Sevgili dostlar, programlarımızı kemali ciddiyetle takip eden pek çok güzel insan olduğunu biliyoruz, vakıfız. Zira onlar bize ulaşıyorlar, bir şekilde varlıklarını hissettiriyorlar. Ve en son kaldığımız noktayı da çok ciddi biliyorlar, takip ediyorlar. Efendim Zilzal suresini şöyle bir girizgahla konuşmuştuk. Özellikle iki biraz da yarım ayetle beraber ele almıştık. Zilzal suresini daha bir önemli ele almalıyız. Aynı zamanda efendim bulunduğumuz coğrafya, o coğrafyanın şartları, musibet denilen özellikle zelzele musibetinin de anlamıyla beraber ve buna her an muhatap oluşumuzla beraber düşündüğümüzde tekrar tekrar ne kadar derinliğine ele alsak azdır diye şahsen düşünüyorum. O bakımdan Zilzal suresini kıymetli hocam Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la beraber bugün efendim tekrar ele alacağız. Kaldığımız noktadan devam edeceğiz ve her zaman arz ediyorum ki zihinlerde bir soru işareti oluşmasın. Nereden takip ediliyor, ne yapılıyor diye programımızın yol haritasında aynı zamanda arz ediyorum, söylüyorum. Diyorum ki Mehmet Okuyan hocamın Kısa Surelerin Tefsiri eserinden takip ediyoruz, Düşün Yayınlarından. Oradan da kardeşlerimiz bakabilirler meselenin detayına vakıf olabilmek için. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Keyfiniz, haliniz iyidir inşallah. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah iyisiniz. Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Allah hamdinizi artırsın. Amin, amin, amin. Allah hamdinizi artırsın demek yani Allah iyiliğinizi de bu vesileyle artırmış olsun. Allah razı demek olsun. Oluyor. Çok teşekkür ederim. Katmerli oldu. Çok teşekkürler. Evet. Sevgili hocam, Zilzal suresini konuştuk. Fakat daha konuşulacak epeyce husus var. Evet. Arzu ederseniz ben baştan itibaren izleyicilerimize mealen sizin eserinizden bir hatırlatayım. Evet. Siz de orada değineceğiniz ilgili noktaları temas edin. Sonra kaldığımız noktadan yürüyelim. Yürüyüşümüz devam etsin. Şimdi sevgili dostlar, Zilzal suresini mealen ki asıl kısmını hocam biliyorsunuz söylüyor, sürekli tekrarlıyor, iyi de ediyor. Efendim yer küre arz kendine has sarsıntıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan ne oluyor buna dediği vakit. İşte o gün Rabbinin ona bildirmesiyle yeryüzü dile gelip haberlerini anlatır. Yeryüzü dile gelip haberlerini anlatır. Haber veriyor. O gün davranışları kendilerine gösterilsin diye insanlar grup grup ortaya çıkacaklardır. Kim zerre miskal, zerre kadar, zerre miktarı hayır yaparsa onu görecektir. Kim de zerre miktarı şer işlerse onu görecektir diye meallendiriyoruz. Sevgili hocam, şimdi geçmişteki konuştuklarımızı da belki özetleyerek devam edersek neler söyleriz, neler paylaşırız? Evet, kardeşlerimiz tabii ki hatırlıyorlardır. Çünkü program televizyonun arşivinde zaten bulunuyor. İsteyen oradan evet. Söylediklerimizi tekrar tekrar takip etme imkanına sahip. Ama biz bir program bütünlüğü arz etsin diye evet. Bu ayetlerle ilgili çok kısa ama çok önemli birkaç hususu mutlaka yeniden hatırlatalım. Rabbimiz kıyamet dehşetinden söz ediyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman hatırlatıyoruz kardeşlerimize. Bu vesile bir daha hatırlatalım. Kur'an sureleri iki ana kategoride önümüzde duruyor. Bunlardan biri Mekki sureler. Diğeri Medeni sureler. Üçte ikilik bölüm Mekki, üçte birlik bölüm Medeni surelerden oluşuyor. 80 küsür sure Mekki, 28 civarı sure Medeni. Dolayısıyla bunların kendilerinde hem ifade olarak, yani şekil olarak, hem muhteva olarak, içerik hı hı. olarak fark var. Yani bu farkları her iki açıdan da insanlar bilmelidirler ki surelerden neler öğreneceklerini önceden yüreklerinde hazır bulundursunlar. Bir Mekki sureyi okuyacağı zaman bundan ne öğreneceğini bilmesi lazım. O gözle bakacak. Bir Medeni sure okuyacaksa da ona o gözle bakması lazım. Şimdi bu sureden önce birkaç hafta aktardığımız Beyyine suresi bir Medeni sureydi. Evet. Onun içeriği de, ifade biçimi de şimdi okumakta olduğumuz Zilzal suresine göre farklı. Gerçi surelerin Mekki, Medeni birlikte harmanlanması bu sıralamanın da harikulade bir sıralama olduğunu bize öğretiyor. Onu da surelerin birbiriyle anlam ilişkisi noktasında zaman zaman hatırlatıyoruz. Bu açıdan Mekki surenin muhtevasını genel olarak bilmek lazım. Bu surelerde, Mekki surelerde cümleler daha çok kısa kısa ifadelere sahiptir. Hani biraz şiirimsi bir görüntü verirler. Ama Kur'an elbette şiir değildir. Peygamberimiz elbette şair değildir. Çünkü Kur'an şiir değildir. Peygamberimiz şair değildir. Ne şiir ne şairlik bu Kur'an'ı Allah'ın katından gönderilmiş olması itibariyle tarif edemez. Evet. Şiir değildir. Şairlik söz konusu değildir. Fakat Araplar hani edebiyatın zirvesinde insanlar oldukları için her peygamber gönderildiği kavim hangi noktada ileri düzeyde ise onu alt edebilecek bir mucize ile gönderilmiştir. Hazreti Peygamber'e bu kitabın, Kur'an'ın bir edebiyat şaheseri olarak gönderilmesinin sebebi de ilk muhatapları olan Arapların edebiyatta zirve yapmış olmalarıdır. Hani bilir sevgili kardeşlerimiz, Kabe'nin duvarına böyle her yıl 7 tane şiir asılırdı. Muallaka-i Seba deniyor onlara. Orada yani yarışmalar düzenleniyor. O panayırların asıl konusu yapılan yarışmalarda dereceye, ilk 7'ye girenlerin Kabe'nin duvarına asılması idi. O öyle önemli bir dünyası vardı Mekke müşriklerinin ya da o yöre insanının. Şu Kur'an-ı Kerim o edebiyatı bastıran bir içerikte. Hem ifade şekli olarak, yani hem nazım olarak, lafız olarak, hem mana olarak, içerik olarak muhteşem bir yapı ile gelmiş. Mekki surelerde işte böyle biraz şiirimsi ifadeler göze çarpar. Zaman zaman medeni surelerde de bunu görürüz ama genel karakteristik olarak daha çok Mekki sureleri böyle tanımlarız. Şekil olarak. Biz buna ayrıca surelerin, Mekki surelerin icazı deriz. Evet. İcaz. Veceze kökünden gelen bir kelimedir. Veceze, evceze, icaz. Sözü kısa tutmak demek. Özlü söz üretmek demek. Kur'an Mekki sureleri itibariyle icazlı ifadelere sahiptir. Medeni surelerde ise bu itnaba döner veya tatviile döner. Onun uzatma anlamı da sözü bir maksadı, bir detayı, bir ayrıntıyı ortaya koymak için bilerek uzatma sanatına derler. İtnab, medeni surelerin genel ifade özelliği budur. İtnab ya da tatvil. İtnab, tatvil. Evet, ikisi de kullanılıyor. Yani lafı lüzumsuz uzatmak değil, tabii, bir detayı ortaya koymak için. Şimdi düşünün, medeni surelerde böyle hukuki düzenlemeler vardır. İbadetlerle ilgili detaylar vardır. Milletler arası, uluslararası ilişkileri düzenleyen ifadeler vardır. Onların da elbette ayrıntıya girmesi lazım. Bir miras hukukuyla ilgili ayetler var. Evlenme hukukuyla ilgili ayetler var. Kendileriyle evlenilemeyecek insanları sayarken hani birkaç tane sayalım, gerisi mühim değil denemez. Tabii. Öyleyse sözü uzatmak gerekiyor. Bir ayrıntıyı, bir hükmü detaylandırmak için. Medeni surelerin genel karakteristiğinde bu vardır, şekil olarak. Bir de muhteva var. İki sure grubunu birbirinden ayıran muhteva, içerik özellikleri var. Mekki surelerde çok karakteristik olarak iman konuları, risalet konusu, mahşer, kıyamet, mahşer konusu kainat kitabından ve insanlık tarihinden ibret alma, ders çıkarma konuları vardır. Bu konular itibariyle bir Mekki sure okunacaksa bilinmelidir ki bunda iman konuları ön plandadır. Kainat kitabına göndermeler ön plandadır. İnsanlık tarihiyle alakalı kıssalar ön plandadır. Risalet öğretisi ön plandadır. Kıyamet, ahiret konusu özellikle ön plandadır. Veya işte yardımlaşma konuları, yetime, yoksula destek olma konuları ön plandadır vesaire. Şimdi bu genel çerçeveye bakıldığı zaman medeni surelerde ise daha çok ibadet konuları ön plandadır. İbadetlerin detayları vardır artık. Mesela Mekki surelerde zekat konusu vardır. Fakat zekatın detayı Mekki surede yoktur. O medeni sure. Kime verilir, ne kadar verilir, nasıl verilir, nereden verilir filan. O detaylar medeni surelerin detaylarıdır. Mesela kurban konusu Medine surelerin konusudur. Hac konusu Medine'nin konusudur. Aile hukukuyla ilgili konular, işte biz buna muamelat diyoruz. Sadece aile hukuku değil, işte iki insanı ilgilendiren konular medeni surelerin konularıdır. Uluslararası ilişkiler medeni surelerin konularıdır. Ceza hukukuyla alakalı düzenlemeler Medine surelerinin konularıdır. İşte böyle bir genel ayrım yapınca biz surelerde ne bulacağımızı aşağı yukarı biliriz. O mantıkla okuduğunuz zaman Zilzal suresi Mekki bir suredir denince medeni konulardan bir defa bahsedilmeyeceğini anlarız. Mekki olanlar işte bu surede bir kıyamet ve mahşer bilinci verilmeye gayret ediliyor. O itibarla sureyi böyle tanımakta, sureden ne öğreneceğimizi böyle belirlemekte yarar vardır. Okuyacağımızı doğru anlayabilmek için. İşte tipik bir kıyamet ve mahşer bilinci veriliyor Zilzal suresinde. Evet. Buyuruyor ki Rabbimiz ilk ayetinde, İdâ zülziletil ardu zilzâleha. Arz korkunç bir sarsıntıyla sarsıldığı zaman. Şimdi tabi burada gene zaman zaman söylüyorum ama bir daha söylemekte yarar var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ifade teknikleri var. Bu ifade tekniklerinde bazen yakından uzağa anlatım, bazen uzaktan yakına anlatım. Bazen somuttan soyuta, bazen soyuttan somuta, bazen bilinenden bilinmeyene anlatım teknikleri var. Bazen Arapça ifadesini söyleyeyim. Zikri kül iradeyi cüz, bazen zikri cüz iradeyi kül. Yani parçayı anarak bütünü kastetme veya bütünü anarak parçayı kastetme teknikleri var. İşte bunlardan biri burada. Arz sarsıntı geçirdiği zaman. Zannedilmesin ki kıyamet sadece dünya ile alakalıdır. Burada maksat dünya, yani bu arz. Arz ifade ediliyor ama maksat bütün varlıklardır. Yani bütün gezegenler, bütün yıldızlar, kainattaki her şey bu sarsıntıdan etkilenecektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yine bir ifade tekniğidir. Bir mesele bir yerde bütün detaylarıyla anlatılmayabilir. Evet. Lazım olduğu kadarı bir yerde anlatılır. Diğer lazım olan kısım başka bir yerde anlatılır. Dolayısıyla siz Kur'an'da bir konu nasıl ele alınıyor ya da Kur'an'da bir konuda söylenmek istenen nedir sorusunu cevaplayacaksanız o konudaki bütün ayetleri bilmelisiniz. Bir, bu çok önemli. Böyle bütünü bir tane bileceksin. Ayet bilerek olmaz bu. Konuyla ilgili bütün ayetleri bileceksiniz. Bunun genellikle de yeterli olduğu zannedilir. Bu da yetmez. O bütünün, yani o konuyla ilgili bütün ayetlerin bütün kare içerisinde nerede durduğunu görmeniz için de Kur'an'ın bütününü bileceksiniz. Kur'an'ın bütününü bilmeden konu bütününü bilmek yetişmez. Evet. Böyleyse Kur'an'da kıyametle alakalı nelerin anlatıldığını hem hepsini bilmek lazım hem Kur'an'ın tamamını bilmek lazım. Burada anlatılan konunun bir parçasıdır. Yani parça anılıyor, bütün kastediliyor ama o bütünle ilgili konuların hepsi burada da yok. Evet. Parçası vardır. Diğer detaylarını diğer surelerden öğrenmek durumundayız. Böyle bir mantığımız, böyle bir okuma biçimimiz oluşması lazım. Her taraf sarsılacak. Şimdi insanlar tabii gündelik hayatlarında daha çok arzla iç içe oldukları için, yani toprakla, dünya ile iç içe oldukları için, hani yakından uzağa bir anlatım takip edilir zaman zaman, arzdan, topraktan söz ediliyor. Halbuki insan hayatıyla ilişkileri bakımından güneş vazgeçilmezdir. Evet. Yıldızlar vazgeçilmezdir. Gezegenler vazgeçilmezdir. Ama yakınımızda olan toprak olduğu için ifade topraktan şekillendiriliyor. Mesela Hac suresinin birinci ayeti, ya ennasuttakû rabbeküm, ey bütün insanlar, Rabbinize karşı duyarlı olun, sorumluluğunuzu bilin. İnne zelzeletes saati, saatin sarsıntısı, yani vakit artık darmadağın oluyor. O kıyametin meydana geleceği olay herhangi bir nesneyle ilişkilendirilmiyor. Olayın anı, o anda yaşanacak sarsıntı gündeme getiriliyor. Şeyun azim, korkunç bir şeydir diyor o sarsıntı. İnsanı ilgilendiren, başka surelerde güneşin işte dürülmesinden, yıldızların dökülmesinden, dağların savrulmasından, insanların öteye beriye yün gibi atılmasından filan söz ediyor. O detaylar başka yerlerde var. Burada ise sadece yeryüzünden bahis var. Çünkü burada insanların defnedildikleri toprakla ilişkisi gündeme getirilecek. Çünkü ikinci ayette buyuruyor ki Rabbimiz, ve ahracetil ardu ethkâleha. Arz ağırlıklarını dışarı çıkartacak. Arzın ağırlıkları dışarı çıkartması, içindeki ölüleri dışarı çıkartması anlamına gelebiliyor. Hmm. Yani ilk anlam budur zaten. Ölüler, bedenler dışarı çıkartılacak. Hani bedenler dışarı çıkartılacak, ortalık işte böyle cesetten oluşuyor. O demek değil. Yani bir diriltilme yaşanacak. Diriltilmenin yaşanması, ölülerin, kabirlerin bu'sireti yaşanacak. Ve izel kuburu bu'siret. Kabirlerin içi dışına çıkartılacak. Bu şu demek, yani diriltilme yaşanacak. Hatta bazı alimler şöyle diyorlar, yani arzın ağırlıklarını dışarı çıkartması, madenlerin, o hazine, yeraltı hazinelerinin artık dışarı çıkartılması, o hazinelere hiç kimsenin itibar edememesi yaşanacaktır. Hatta şeyde geçer, Tekvir suresinde, işte 10 aylık hamile develer salıverilecek. Araplar için 10 aylık hamile deve çok kıymetli bir hayvandır. Çünkü onun işte yavrusu çok kıymetlidir. Ne bileyim, sütüdür, bir ekonomik değerdir. O, ona bile hiç kimse itibar etmeyecek. İdel işaru uttilet, yani tatil edecek, bırakılacak, salıverilecek yani. Kimsenin ona bir itibarı olmayacak. Öyle bir hakikat, öyle bir dehşet yaşanacak, yerin altı üstüne gelecek. Burada tabii başka bir anlam daha var. Harikulade bir anlam var. O da Vakıa suresinden elde ettiğimiz anlamdır bununla alakalı. Gene kıyametin kopmasından söz eden ayet grubunda, Vakıa suresinin ilk ayet grubunda, Estağfirullah, İza vaka'atil vaki'atu leyse li vaka'atiha kâzibetun hafidatun râfi'atun. Kıyamet hafiddir, râfi'dir. Yani hem şimdi böyle zirve gibi görünen dağlar alçaltılacak, şimdi çukur gibi görülen vadiler yükseltilecek. Bir fiziksel dönüşüm yaşanacak. Bir anlamı budur. Bir anlamı ise, burada bu hayatta düşük, değersiz, alçak gibi algılanan insanlar mahşerde yüksek derecelerin sahibi olacak. Burada ulaşılmaz zannedilen yüksek adamlar, kendini bir yerlerde zanneden adamlar, öbür alemin düşük, çukur insanları haline getirilecektir. Belli ki bir büyük dönüşüm yaşanacak. Toprağın içinde, arzın içinde ne kadar insan varsa onlar diriltilmeyle mahşere hazır hale getirilecektir. Hmm. Ben zaman zaman söylüyorum. Şimdi sırası geldi, bir daha söyleyeyim. Kıyamet ve mahşer sürecinde, evet, her insanın yaşayacağı 7 aşama vardır. Bu aşamalardan biri diriltilme, biri toplanma, biri Allah'a sunulma, biri bilgilendirilme, biri yargılanma, biri değerlendirilme, biri de cennete veya cehenneme sevk. 7 aşama yaşanacak. Bu aşamaların birkaç tanesi bu surede ele alınıyor. Dolayısıyla biz bu ve ahrecetil ardu eskalehayı kıyamet mahşer sürecinin birinci aşaması olarak algılayabiliriz. Her insanın yaşayacağı. Yani diriltilme. Her insan mahşer için diriltilecektir. Çünkü arz içinde bulundurduğu insanları dışarı çıkartacaktır. İzel kuburu bu'siret, yani kabirler, İnfitar suresinde ifade edildiği gibi kabirlerin içi dışına çıkartılacak. Yani gizli saklı bir şey kalmayacak. İnsanların hepsi mahşer için diriltilecektir. Vurgu budur. Ve kâlel insânu mâleha ayeti de işte bu vurguyu değişik bir ifadeyle, yaşanacak korkunç olayı bir başka ifadeyle gündeme getiriyor. Ve kâlel insânu mâleha. İnsan diyecek ki neler oluyor bu yeryüzüne? Bu hem, iki türlü anlayabiliriz bu ayeti. Bu ifade hem kıyamet esnasında insanın yaşayacağı korkunç, dehşet pozisyonudur. O psikolojik travmadır. O büyük kıyamet olayını görünce yani neler oluyor? Yer ne oluyor? Altı üstüne geliyor diye bir hayretlik ifadesi, şaşkınlık ifadesi dile getirilecek. Bunun mahşerde söylenmiş olma ihtimali de var. Çünkü ayetlerin devam eden kısmında bu anlamı hissediyoruz. Hani yer konuşmaya başlayınca, yani neler oluyor? Yer konuşuyor yani. Yer nasıl konuşur? Hayretini ortaya koyacak insanoğlu. Mesela hem Yasin suresinde hem Zümer suresinde ve nufika fissuri, sura üflenecek, diriltilme anlamında. Fe izahum minel ecdasi ila rabbihim yensilun. İşte kabirlerden insanlar Rablerine doğru böyle adeta coşacaklar, koşacaklar. Kalu, demiş olacaklar ki ya veylena, ah eyvah, yazık bize. Men ba'sena min merkadina hada. Bizi şu yattığımız, uyuduğumuz merkadimizden, uyuma yerinden bizi kim uyandırdı diyecekler. İşte o yaşanacak, mahşerde yaşanacak şaşkınlığın bir ifadesidir. Dolayısıyla bu ayette arza neler oluyor ifadesi mahşerde de söylenecek diye algılayabiliriz. Şeyde de var, Zümer suresinin işte 60 kaçıncı ayetidir. O orada da var. Thumma nufiha fihi uhra. İnsanlar için işte sur borusuna bir ikinci defa üflendiğinde feydahum kıyamun. Bir de bakacaksın ki insanlar ayağa kalkmışlar. Yenzurune. Bakıyorlar. Korkunç bir eda ile sağa sola bakınıyorlar. İşte o bakınmanın o esnada yaşanacak enstantanelerden biri de muhtemelen insanoğlunun işte bu şaşkınlığının neler oluyor bu yeryüzüne, bu şaşkın ifadeyi, bu korkunç manzarayı bu anlamda dile getirmeleri olarak da algılayabiliriz. Yani olayı hem kıyamet esnasında hem mahşerde söylenmiş bir söz olarak kabul edebiliriz. Etmek mümkün. Sevgili hocam, sizi nefeslendirmek için de birkaç hususun altına çizmek istiyorum. Birincisi, özellikle Mekki ve Medeni sureleri tekrar tasnif ettiniz. Evet. Hangi yönlerden bakacağız? Muhatap olduğumuz surenin de kimliğini, muhtevasını anlamada, evet, orada Mekki mi Medeni mi oluşunu tayin etmemiz önemli. Çünkü ona göre algılama gerçekleşiyor dediniz. Evet. Evet. İcazı Elif'le olan o icazı, veciz oluşu vurguladı. Veceze kökünden gelen. Bir de öbürü aciz. Bir de acaz var. Onu belki birkaç kelimeyle söylemek icap eder mi diye aklımdan geçti. İsterseniz söyleyelim. Tasarruf size ait. Bu bir. İkincisi, zelzelenin başka şeylere nispeti benim için enteresandı. Mesela saate nispet edilmesi. Evet. Yani çünkü ortalama zihinlerde zelzele dediğimiz şey sadece arza nispet edilen bir şey. Halbuki zelzele, zilzal başka şeyler için de olabiliyormuş. Tabii, bu tabii. O enteresan. Ondan sonra arzın içinin dışına çıkması meselesini de hem arzın maddi boyutu itibariyle, yani arzın içinde barındırdığı işte o depolanmış, iddihar edilmiş eski tabirle neler varsa onların o çalkalanmayla beraber belki insanlığın da hizmetine sunulacak şekilde duruma müsait hale getirilmesi, içindeki oynamalarla madenlerin açığa çıkması, gazların açığa çıkması, yani yeryüzünün kendi içinde şekillenip bir hal alması, içindekini dışına atması, o ilginç geldi. Bir de kıyamet açısından değerlendirilmeli. Yani bir arza bakan tarafı, bir de kıyamete, ahirete bakan tarafı, arzın içinin dışına çıkarılması, öyle anladım. Orası da enteresan geldi. Evet. Bunların altını çizmek istedim, vurgulamak istedim. Buyurun. Tabii o birinci söylediğinizi hatırlatmak lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'in Mekki sureleri icaz içerir. Vecize türü ifadelerdir. Böyle kısa kısa cümleler vardır. Yani şiirimsi ifadelerdir. Az kelimeyle çok anlamın kastedilmesi öngörülüyordur. Buna biz icaz diyoruz. Vecize kelimesiyle de ilişkilendirerek. Tabi bu arada bir şeyi işte kaçırmamış olalım. Sizin hatırlatmanız bu anlamda iyi oldu. Bir de icaz var. Evet. O aceze kökünden geliyor. Aciz oldu demektir. Aceze, e'ceze kalıbına döndüğü zaman aciz bıraktı anlamına gelir. İşte burada hemen söyleyelim. Kur'an'ın hem Mekki surelerindeki icaz yapısı hem medeni surelerdeki itnab veya tatvil ifade biçimi hepsi birlikte Kur'an'ın muciz oluşunu oluşturur. Kur'an'ın hem Mekki surelerindeki icaz hem medeni surelerindeki itnab ve tatvil. Birlikte tatvil hepsi beraber Kur'an'ın icaz dünyasını oluşturur. İcaz umumidir yani. Hepsi beraber Kur'an mucizdir demek doğru değildir. Kur'an mucizdir demek gerekiyor. Evet. Kur'an tamamı muciz değildir. Muciz olan Mekki surelerdir. Muciz olansa Kur'an'ın tamamıdır. Çok güzel. Bu yani medeni surelerdeki icaz aslında Kur'an'ın sosyolojik dönüştürücülüğünün aslında bir karşılığıdır. Medeni surelerde söz uzuyor ama öyle bir dönüşüm, öyle bir inşa, öyle bir yeniden şekillenme yaşanıyor ki o dönüşümü, o dönüştürücülüğü ortaya koyan başka bir kaynağı bilmiyoruz. Eyvallah. Öyleyse Kur'an'ın tamamı mucizdir. O muciz oluş Mekki sureleri de medeni sureleri de her haliyle kapsamaktadır. Diğer söyleminiz zilzalin, zelzelenin diğer taraflara sadece arza değil de başka kelimelere de nispeti noktasında. Evet öyle. İşte yaşanacak halin korkunçluğu kıyamet için, yani saatin sarsıntısı, o saat yaşanacak sarsıntı korkunç bir olaydır. O korkunçluk öylesine etkilidir ki mesela o ayette, yani Hac suresinin birinci ayetindeki bu hatırlatmanın hemen peşinden diyor ki Rabbimiz estağfirullah yevme teravneha, sen o gün o sarsıntıyı görürsün. Tezhelu küllü murdi'atin amma arda'at. Her emzikli varlık, dişi, anne, emzirdiğinden vazgeçecek. Yani atacak onu kucağından. Bir anne için yavrusunu emzirmek, yavrusunu memeden ayırmak en korkunç olaydır. Ya. O bile yavrusunu kucağından atabilecektir. Ondan vazgeçecektir. Ve tada'u küllü zati hamlin hamleha. O korkunç olay hamile anneleri, dişileri düşük yapmaya mecbur edecek, sevk edecek. Ve terennâse sükâra ve mâhum bisükâra. İnsanları aslında sarhoş olmamalarına rağmen sarhoş gibi göreceksin. İşte yaşanan korkunç sarsıntı böyle bir görüntü meydana getirecektir. Arzın, şimdi yaşadığımız depremler var. İşte bu depremlerde yer korkunç bir şekilde yarılıyor. Tabii. Hani bir fay hattı, o hatta yani insan görünce yani tabii, hayretler içerisinde. Metrelerce yarıldığı oluyor. Tabii hatta. Evet. Yani koca bir alem yarılıyor. Burada söylenense yerin sadece yarılması değil, altının üstüne getirilmesidir. Evet. Böyle evet. olunca yaşanacak fiziksel dönüşüm korkunç bir etki meydana getirecek ve insanları derin hayretler içerisinde bırakacaktır. Evet. İşte insanoğlu da kıyamet esnasında onu görünce dehşete kapılacak. Mahşerde yapılacak yeni düzenleme, biz zaman zaman söyledik bu programlarda, bir daha söyleyelim. Mahşerde de arz olacak, mahşerde de gökler olacak yani. Eyvallah. Yeni bir yapılanma yaşanacaktır. O yeni yapılanmayla ilgili de insan hayret ifadelerini kıyamet için kullandığı gibi mahşer için de kullanmış olabilecektir. Hocam, bu üçüncü hususu belki biraz daha azıcık açarız. Bir ara verelim. Peki. Ara vermemiz icap ediyor. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Tamam inşallah. Efendim, kısa bir nefeslenme, kısa bir mola. (Gülüyor)